velkommen til et nytt bedre sent enn alvor. Vi skulle I begynnelsen av dette programmet hatt en direkte overføring fra vår konto I Schweiz, men den tydeligvis overtrukket, og vi får I stedet forsøke å gjøre programmet så billig som mulig. Her kommer først en billig vits. Ja, hva det? Det bedre sent enn alvor. Nei takk, jeg har, ja. Hva mener du med har? Jeg har bedre sent enn alvor fra før, ja. Hvordan? På radioen, bare hør. Ja, mens dere har hørt på denne sketsjen. Å nei, det gammelt. Lytterstorm på vårt. Gammelt, jeg fikk jo det her I forrige uke. Det kom en fyr på døra og sa at jeg hadde en ny bedre sett alvor og greier. Ja, det kan stemme. Det var forrige ukes program, ikke sant? Men dette denne ukes program, ikke sant? Det nytt program hver uke, noen uker. Det? Ja, ja, jeg får få det nye da. Hvor mye koster det? Nei, det gratis. Det betaler kringkasting. Å ja, ja. Hva gjør jeg nå da? Ja, du kan jo begynne med å slå av radio, ja. For eksempel. Så. Hva skjer nå da? Ja, hvor har du mikrofonen her I huset? Ja, det stod bort I hjørnet borte. Ja, akkurat. Ja, da kan jeg bare ønske velkommen til denne ukens bedre sent enn alvor, og jeg har nettopp fått en beskjed om at det om et øyeblikk skal utspilles en sketsj på hjørnet av Parkveien og Kirkeveien I Oslo, så vi setter direkte over dit.